का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, अता मजी सटक ली, 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, अता मजी सटक ली, जिगरा है टाइगर, दिमाग से हाइपर, मजी सटक ली, तो गोली मारू जैसे स्नाइपर, अता मजी सटक ली, गोली मारे जैसे स्नाइपर, yes, मेरा बदमा है टाइगर, मेरा बदमा है टाइगर, अरे वेरी वेरी हाइपर, अता मजी सटक ली, अरे रॉकेट मैन, अता मजी सटक ली, अरे रॉकेट मैन, अता मजी सटक ली, अरे रॉकेट मैन, अता मजी सटक ली, मुझे बाय बाय अता मजी सटक ली।